إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 81 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiinua mikono yake mukabala wa mabega yake, idha ftataha salah, akianza sala, wa idha kabbara lirukuu, na akileta takbira kwa ajili ya kurukuu pia huinua mikono yake, wa idha rafa'a ra'sahu min arruku'i rafa'ahuma kadhalik, na akiinua kichwa chake kutokana na rukuu pia huinua hivyo hivyo mikono. Waqala sami Allahu liman hamida, na husema sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd, wa kana la yafalu dhalika fi sujud, ilikuwa hafanyi hivyo katika sujud. Hadithi hii inaelezea sunna ya kuinua mikono katika sehemu hizi alizozitaja: wakati wa kuanza sala, wakati wa kukabir lirukuu na kuinuka katika rukuu, na pia mahali pa pili pa nne katika hadithi nyingine, na mtu anapotoka katika tashahudil awwal, baada ya rakaa ya pili ile, baada ya tashahud akiinuka pia anainua mikono. Hii ni sehemu nne ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiinua mikono yake, hadhwa mankibaihi, mukabala wa mabega yake, idha ftataha salah, akianza sala, na akileta takbira kwa ajili ya kurukuu, na akiinua kichwa chake minar rukuu pia huinua mikono na kusema sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamd. Hii ni moja katika sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema likulli shay'in zina wa zinatu salah rafu al-yadain, kila kitu kina mapambo yake, na mapambo ya sala ni kuinua mikono katika sehemu hizi. Si jambo la wajib, lakini ni jambo la sunna. Mtu anapata thawabu akimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kitendo hiki. Katika faida za hadithi hii, Sheikh al-Bassam anasema fatulakhasu min hadha istihbabu raf'u al-yadayn, istihbabu raf'u al-yadayn fi al-mawadhi' al-arba'a, wa hiya 'inda takbirati al-ihram, wakati wa takbira kuhirimia pili, wa 'inda ar-ruku' wakati wa kurukuu, wa ba'da ar-raf'i minhu, na ba'da kuinuka kutoka na ruku', wa ba'da al-qiyam min at-tashahhud al-awwal, na ba'da ya kusimama kutokana na tashahudi ya kwanza. Sasa hapa maulamaa wamehtalifiana, je, ile mikono inainuliwa pale kabla mtu hajainuka, baada ya tashahudi al-awwal, au baada ya kuinuka? Wengine wanasema ni pale akimaliza tu tashahudi ya kwanza, akitaka kuinuka pale pale kabla hajainuka anainua mikono na kuinuka. Wengine wasema la, ile mikono inainuliwa baada ya kufika juu, kabla ya kusoma Fatiha anainua mikono. Kwa hiyo hizi ni ikhtilafu za maulama, lakini pia ni sehemu ya nne ambayo ni sunna kuinua mikono. Yaqul istihbabu raf'i al-yadayn 'inda takbirati al-ihram bi ijma'i al-ulama wa 'inda ar-ruku' wa ba'da ar-raf'i minhu 'inda al-jumhur. Sunna ya kuinua mikono wakati wa takbira ya kuhirimia, hii ni kwa ijma', itifaqi ya maulama. Na wakati wa kurukuu na baada ya kuinuka, hii ni inda aljumhur, kwa kundi la maulama. Pili, an yakuna arrafu ila muqabili alkaffain, kuwa ile kuinua ni mukabala wa mabega, mtu ainue mikono ila mukabala muqabili almankibain, au katika hadithi nyingine masikio, aidha ainue mikono ila huna au huna. Tatu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al ar-rafa fi sujud, hakufanya hiyo kuinua mikono katika sujud. Faida nne, hukmullahi fi dhalika wa hikamullahi fi dhalika kathira wa ajma' al-ulama ala annahu ibadatun lil yadayn, hikam za Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo ni nyingi. Maulama wamewafikiana kwamba hilo ni ibada ya mikono. وتلمسوا حكما اخرى فمنهم من قال زينه للصلاه, kuinua mikono ni kipambo cha sala. ومنهم من قال رفع لحجاب الغفله بين العبد وربه, ni kuondosha pazia la ghafla baina ya mtu na mola wake. Kila mtu anapoinua mikono anaondosha ile kughafilika baina yake na baina ya Allah. وقالوا بتحريك القلب biharakati aljawarih, pia wamesema katika hikma zake kutingisha moyo kwa matingishiko ya viungo. Waqala Shafi'iyu ta'dhimu Allah wattiba'u sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sunna au hikma ya kuinua mikono ni kumuadhimisha Allah na kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi zote ni hikma wanazozielezea maulama katika sunna hii ya kuinua mikono. Wala munafata baina hadhihi alaqwali wa ghairiha, hakuna kupingana baina ya kauli hizi na nyinginezo. Falillahi fi shara'ihi hikamun wa asrarun kathira, Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria zake ana hikma nyingi na siri nyingi. Wal khudu wa ta'atu lillahi ta'ala min ajli alhikami wal asrar, na unyenyekevu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya hikma hizi na siri. Kwa hiyo yote haya, akwali hizi za maulama ni kuhusu sunna hii ya kuinua mikono katika sehemu hizi nne. Alhadithu thani wa thamanun an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam a'zum ala aljabha wa ashara biyadihi ila anfi واليدين والركبتين واطراف القدمين. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nimeamrishwa nisujudi kwa viungo saba, ala aljabha paji la uso, na akaishiria kwa mkono wake, ila amfihi kwenye pua yake, yani paji la uso na pua vyote lazima vishuke chini na vihudhurie, yani vishike chini ya ardhi, sio paji la uso peke yake pua iko juu, lazima paji la uso na pua vyote viandamie katika ardhi ndiyo kusujudu kamili. Wa ashara biyadihi ila anfi waliyadaini, na mikono yake, wa rukbataini na magoti, wa atrafil qadamain na ncha ya vidole vya miguu. Hivi ndiyo viungo saba ambavyo Mtume SAW alimuamrisha asujudu. Yakulu Sheikh al-Bassam أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسجد له على سبعة أعضاء. الله أمرش متومي واكي محمد صلى الله عليه وسلم أسجد كفيونغو سابا, هي أشرف أعضاء البدن وأفضلها, هيفي نفيونغو فيتوكوفو كتكمويلي. الأول منها الجبهة مع الأنف, paji la uso pamoja na pua, hiki kama kiungo kimoja, lazima pua pia iwe iko chini isiwe juu wakati wa kusujudu, kama wanavyofanya kosa hilo baadhi ya watu. Baadhi ya watu wanaposujudu wanasujudu kwa paji peke yake la uso, pua yake iko juu. Kwa hiyo inatakiwa pia pua isujudu pale chini ya ardhi. Wathani wa thalith aliyadain, mikono miwili, yubashiru al-ardha minha butunahuma, ile mikono miwili yote zile ndani za vikono zishike pale katika ardhi. Warabi wal khamis ar-rukbatan, magoti mawili. Wasadis wa sabi' atraful qadamain, yani vidole vya miguu. Muwajjihan usbu'ahuma nahwa al-qibla, hali ya kuelekeza vidole vyao upande wa kibla. Vidole vya mikono, vidole vya miguu, vyote vinatakiwa vielekee kibla wakati huo wa kusujud. Wa amruhu sallallahu alaihi wasallam amrun li ummatihi, na kuamrishwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuamrishwa ummati wake. Alivyoamrishwa Mtume ndio tumeamrishwa sisi sote kufanya hivyo. Liannahu tashri'un am, kwa sababu hii ni sheria inayoenea. Katika faida za hadithi hii Sheikh al-Bassam yaqul wujubu sujudi ala hadhihi al-a'dha'i as-sab'a, wajib wa kusujudu kwa viungo hivi saba, jamiiha vyote. Lazima mtu akisujudu asujudi kwa hivi viungo saba vyote. Wa huwa madhhabu al-Imam Ahmad, hii ni madhhab ya Imam Ahmad. Wal wujubu ma'khudhun min al-amri, na wajibu wenyewe umechukuliwa kutokana na amri hii aliyosema Mtume, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, nimeamrishwa. Kwa hiyo kuonesha hili ni jambo la wajibu kusujudu kwa viungo hivi saba. Wa fi sujudi ala hadhihi al-a'dha ada'un liwajibi sujud wa ta'dhimun lillahi ta'ala wa idhharun lidhulli wal maskana bayna yadayhi. Asema kusujudi kwa viungo hivi saba ni kutekeleza wajibu wa kusujudu, na pia ni kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na kudhihirisha udhalili baina yadaihi, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hii ya kusujudu anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii ni ibada adhima, anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mtu anapomfanyia kiumbe mwenzake sujud, tayari amefanya ushirikina katika ibada. Huyo amefanya ushirikina, tena ushirikina mkubwa wa kufanya ibada hii kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo hili la kusujudu anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama ile sujudu walioamrishwa malaika wamfanyie Nabii Adam, ile ni sujudu tahia, si sujudi ya ibada. Ile ni sujudi ya kuwa maamkuzi, si sujudi ya kumwabudu Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ile ni sujudi ya tahiya, sio sujudi ya ibada. Pili, anna al anfa tabi'un lil jabha wa huwa mutammimun lis sujud wa alayhi fala takfi bidunihi, pua inafuatia paji la uso katika kusujudu. Wa huwa mutammimun lis sujud, na hilo jambo hilo ndilo linalokamilisha sujud. Wa alayhi fala takfi bidunihi, haitatosheleza bila pua. Paji la uso peke yake kusujudia halitoshelezi, bidunihi bila pua nayo kuwa imefika pale chini ya ardhi. Faidatani, alula annahu la ba'sa bisujudi ala hailin siwa a'dha'i sujud, sio vibaya kusujudu juu ya kizuizi isipokuwa viungo vya kusujudia. Sio vibaya bisujudi ala hail siwa a'dha'i sujud, sio vibaya kusujudu kwa kizuizi fulani isipokuwa viungo vya kusujudu visiwe na kitu ambacho kimezuia. Fa innahu yahrumu an yadha'a jabhatahu ala yadayhi athna'a dhalik, ni haramu kuweka paji lake la uso juu ya mikono yake, yani wasujudia mikono. Hii ni haramu. Lianna yadaihi min al-a'dha'i al-muttasila bis-sujud, sababu viungo vya mikono yake ni katika viungo ambavyo vinaambatana na kusujudi. Mikono pia inatakiwa iwe katika ardhi, kwa hiyo hawezi akaweka mkono wake akasujudia juu ya mkono. Halafu wa yukrahu as-sujudu ala ma ttasala bihi min thawbin, wa imamatin illa ma haja, ni makruhu kusujudu kwa kitu ambacho kimeshikana naye, nguo, kilemba, isipokuwa pamoja na haja, kalharri, kama ikiwa kuna joto, walbardi na baridi, washauku na miba, wa khushunatil ardi, na ugumu wa ardhi, fala yukrahu hinaidhin, hapo sio makruhu kuweka mtu kanzu yake alafu akaisujudia ile ile aliyoivaa kutokana na joto kali au baridi kali au pale pana miba, hapo aweke ile ile kanzu yake anayovaa na kusujudia. Lakini ikiwa hakuna udhuru wowote, itakuwa ni makruhu mtu kusujudia juu ya kanzu yake ile ile aliyoivaa. Wala yukrahu sujudu aidan ala hailin ghairi muttasilin bihi, si makruhu kusujudia juu ya kizuizi ambacho hakikushikana naye, kasajada kama hii sajada hii ya kusalia makapeti haya wanahwiha, hii si makruhu. Athania an yadha a'dha'a sujudihi bitartibi alladhi kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'aluhu, kuweka viungo vya kusujudia kwa mpango huu aliokuwa Mtume sallallahu akiufanya, wa huwa an yadha rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu ma anfihi wala yabruku kama yabruku al-ba'ir bihaythu yuqaddimu yadayhi qabla rukbatayhi faqad naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anha. Asema kuweka magoti yake kisha mikono yake kisha paji lake pamoja na pua yake, na asikite magoti kama ngamia anavyokita magoti yake kwa kutanguliza mikono yake kabla ya magoti yake, hili Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amelikataza. Jambo hili lina ikhtilaf baina ya maulama wa sunna, kwamba mtu akisujudu atangulize magoti chini au atangulize mikono. Jambo hili lina ikhtilaf kubwa sana kina Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, rahimahumullah na wengineo, wanasema mtu atangulize magoti halafu ndio mikono na viungo vingine. Lakini wengineo kina Sheikh Al-Albani rahimahullah, kama katika sifatu salati nabii sallam yake, anasema ni kutanguliza mikono kwanza halafu ndio magoti, na akatoa dalili nyingi za hadithi za Mtume sallam kwamba mtu atangulize mikono kwanza. Moja katika hadithi hiyo ni kwamba aliyadani yasjudani kama yasjudul wajhu, mikono inasujudu kama uso unavyosujudu. Kwa hiyo mtu akisujudi faliyuqaddimi liyadaihi yadaini ala rukbataini, atangulize mikono kuliko magoti. Hii imekuja au kama qala sa sallam, hadithi ameitaja Sheikh Al-Albani rahimahullah katika sifatu salati an-nabiy sallam. Kwa jambo hili ni ikhtilafu kubwa baina ya maulama, lakini aula ni kuangalia dalili nyingi ziko wapi mtu akafuata jambo hilo. Kwa kutanguliza mikono kuliko magoti ndio naona nina jambo, nina dalili nyingi kuliko hili jingine la kutanguliza magoti kwanza. Lakini ni masala khilafia baina ulamai sunna, wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.